Ja, we zijn bij halte Brederoopplein van bus 1. Dus nou, dat moet makkelijk te vinden zijn. Brederoopplein, lijn 1. Eerste krakersrel, weet je dat? Ja, oh, de Lucky Luik. Dat is, ja, daar, toen ben ik erin gezogen, keihard. Ja, ja, ik ook, stond ja, ik ja, daar ja, met mijn fiets, was ik 18. Ik had geen idee wat er aan de hand was. En ik denk, alles ging op in vlammen. Oh, nou, toen wist ik wel aan welke kant ik stond, hoor. Dat was meteen, zo, tering, wat een heftige toestand was dat, joh. Ik heb nog 2 uur onder een auto gelegen met allemaal mee om me heen. Oh, ja. Die me niet hadden gespot. Ja, dus we passeren net de Jan Luikerstraat en we komen langs een enorme kringloopwinkel. Nou, dat is wel weer aardig. Dat zit dan tegenover de pomp, dat is in een of ander terras. En dat is bij de Hubert Pootstraat. De Wieren Mias de Dekkerstraat. Daar zijn we, lieve luisteraars, dus als je nog mee wil lopen. Er kunnen altijd nog meer mensen bij. Er is een plek voor duizenden extra demonstranten hier op de, hoe heet deze straat ook alweer. Niet voor mensen! Niet voor mensen! Houser culo rojos poco. Alcohol y spirit dentro, se no es troppo poco. Galera CPL, si culo rojos poco. Alcohol y spirit dentro, se no es troppo poco. Si culo rojos poco. Alcohol y spirit dentro, se no es troppo poco. No borders, no nations, stop deportations. No borders, no nations, stop deportations.